پس دو سورت لیل ندی پر نزول کی او سورت غاشیه پسی راوڑو یو دو دیو جنا چهر کلمخ کی زجر ذکر کو سورت غاشیه کی چه تسلا نارن حامیه تسقا من ندی سورت کے اسباب دو نجات ذکر کی اعمال صالحہ کزان بچکے نرازہ کنا اعمال صالحہ کا دویم داو چې تخویف او خروی بیان شو سورہ غاشیہ کې دلته دنیاوی ذکر کې عادیان سمودیان فرعونیان دا قومونه هلاک شوي دریم داو چې هلته ذکر وکړو یو یوم ازن خاشعاتن رزق داوی مثال نشو کنه چې کوم قومونه بیان شو دا غ خلقو چې دنیا کې ځانونه کړولي او څه پیدا نه و دغه سي د مؤمنانو په حق کې وي کنه چوجو هي يومه زنائمتن نو سوره فجر کې اخر کې به وي چې ايته النفس المطمئنه ارجعي چې تا خواري کړې ده نو واپس شخ پر رب ته او دغه سي مخکې د عذابونو ذکر وکړو چې ويعذب الله العذاب الاكبر اکبر دا اکبر معنا کوي اخر کې فجر کې چلا يعذب عذابه احد ولا يوسق وساقه احد دا معنا لوی عذاب ذکر چې هغه سي عذاب بل څوک نشي ورکول تاغه سيلته وی لسایها راضیا فل عمل له رضای دل توي راضیه تم مرضیه دی په مرضای او لابت نو مرضای راضیتا مرضیا التویلو فی جنت عالیا اچت جنت تی ودلتوی چی فتخلی فی عبادی ودخلی جنتی تاگا جنت تا وزیخو یہ واضح نگو رہے مرگرو سبا پڑھلک وزیخا نصورت کی ترغیب دے اعمال صالحہ ہوتا او اوقات ذکر کوي چاږي کې عبادت الله ته ډیر مقبول وي کاغه عمل له کاغه دعا ده اعمال صالح ذکر کوي اوقاتو 504 حسنو کې ذکر کوي اور پسې تخویف دنیوي په هلاکت قومونو سره چې مکذب دي دغه سي تزهید په دنیا احانت کی ذ حب مال جمال سر محبت مصاب او صورت کی تعلیم دے د احانت او د اعزاز او د اکرام ها چې الله په نسبان د عزت ستوي ا د مخلوق په نسبان الله په نسبان د احانت ستوي ا د مخلوق په نسبان دی او د دوالو جدائی بر اولی ها بسم الله الرحمن الرحیم والفجر گواده وقت سبا وليال عشر او غروزی لس دو قول دی بگی چی اغا لسول دی دو الحج چی اغی که دو حج احکامی دلوی اختر دمیاشتی ازو ام قول داری چی اغا لسول دی دو روجی چی دا آخری روزی چی خلق بکی اعتکاف تناستی تا دا عبادت رضی دی والشفعی والوطری او گوادی تکے او نا تکے چس عادت دی نو آغا تکے دی او سنا تکے دی نیو قول دا دی چمرت تینا رود دا عرفا ارود دا نحر تک ارود دا عرفا نهم ارود دا دا وطر دی نا تکے دا ارود نهر اغل سمر ودا ازویم قول داری چی منزونت نمرات دی چی منزونت سا تکی دی و سنا تکی دی سو وقتنو کی منزونت سلور رکات دی سکی دو رکات دی بازو کی لس رکات دی ابازو کی پینز دی نبازو کی نه دی والشفع والوطر دغه سه مختلف والشفع والوتر خالق او مخلوق چلا وتر دی کنا وتر دی يحب الوتر او مخلوق شفع دا ازواج دی والليل اذا يسرى غواد شپا کله چی تیریږي او په اخیری وخت د شپې ډیر د قبلې دو دیخه د سله ذکر کړو دا سلور اوقات فجر او ليال عشر والشفع والوتر والليل دا دې لپاره هل فی ذالک یقینا نشته دې په دې وختونو کې قسم لذی حجر عبرت لپاره دا قلمن عقل من وتنه عبرت اخلي نو ذکر کوي تخویف دنیاوی چې کوم خلقو دین عبرت نه دی غسته الم ترى کیف فعل ربک بعاد نګوري څنګه کار کړی دی رستا د عادیانو سره ارم هغه چې اولاد د ارم دی د نیکانو کې نکته ورشي وخدا اغا عادیان چه اولاد ده ارم ده ذات العماد دیر لوی لویو بادو او قدونو والا قدونه دیر لویو خواه عماد یا لوی لوی بنگلو والا اللتی هغا لم یخلق چندی پیدا کلی شوی بیا مثل داغی فی البلاد پخارونو که فسمود اللذینا جاو سخر بالوادی او سمودیان اغا چه تراشلی بے گٹی پکن غرونو کی او فرعون میخونو والا چه سزا بے ورکول خلقولا یا لخکرو والا چه بادشاہی پدی مضبوط کڑیوا اللذین تغو فی البلاد چه سرکشی کڑیوا پخارونو کی پا اکثرو فی حل فسادا نزیاتی ہے کہ بیا پاگی کے فساد چه اغا مخالفت پیغمبرانو دی تضیات فساد ہوئی خواب فصب بالیم ربک سوت و عذاب راتوی کلا پا دی باندی رفستای و کولد عذاب ان ربک لبل مرصاد بیشک رفستا چی دی اگا پا مورچا کی دی نو لازمی معنا دا اگا اسم قادر دی پا عذاب باندی بلکل لکے اسر مورچا کی ناس دی او قدرت یشتا دی چه دشمن نه انتقام واخلی ها دولتا چه دی امت تعذاب نرازی نوست تقسیم کئی لدوارو او دی عزت او دی بیزت مانا کئی فاما الانسانو ارچه دا انسان دی ناشکرا ازا مبتلا ربو کلچه امتحانو کی پد باندی رب دو فا اکرمهو نا عزت منی ہے کی ونعامه مالداری ہے کی فیقولو دے خلق توی ربی اکرمن زما رب پا ما دیر محربان دے زد اخپن رب نوی دیر رضائی ما سنگ رضائی خبر اینمانی او رضائی در باطل پرسکار دے خوا پس پدر خوشحالی چار چاہتا بوی چیر اخو ما سر اخپن رب دیر احسان کردے ادا دے دو د دیو جن نه وی چې ګنې رب سره محبت ته تا دې خلق تویریا کوي کنه نه چې وی چاته مطلب دا یی چې تاسو سره محبت نشته ځکه ټکرې وخه اوږي تګي ګرځي اب ما باندې ډېر احسان دی دې ته دې عزت وی چې مال ډېر شو دولت ډېر شو دنیا کی خوشحالی رالا واما ازام ابتلاو او هرچی اغا انسان دی چل لازمیختو کی پدبان دی پا قدر علیه رزقهو او کم کی پا اغا باندی رزق پل اندازه باندی کی قدر پا یقولو ندی بیا خلق توی ربی احانن گورا بدی بیانی درابا چې زه خپل رب سپک کړی منو نور به پچا باندې درون شمه دا خبرې دې کوي کنه او چې ما سره خپل رب اس احسان نه کړی وي ها کړی به خلکو سره به کړی خو ما سره سن دي کړی وي ها زه سپک کړی ما زه رسوا کړی ما ازی خلق ته محتاج کړي ما پلارو کوسو کې ګرځما یو تلاسنی سما بل تلاسنی سما ابس لګیاي ما اچغه واما چې یمو مومنا هدا کیسټی ډکی کړی دی ښا توبه ده دا دې د الله بي عزتي کوي کنه چې زه د چا د خدمت نیما زه د چا د مهر الکه تا ته چا د خدمت ویلی فیقول ربی اهانن ها ویزا الله ده څه کړی ما وګوره د کفر خبرې کوي کلا رد کوي په زبان چې دا خبره مکوه دا عقیده دې صحیح نه ده ته عزت او بی عزتی نه پیژنې ها معزز انسان چاته وي چې د غریب خدمت کوي د عزت ها د غریب او د عجز او احدیتی مانانو مسکینانو کوندو رندو خدمت کوي دا عزت ته کلا چردا سنذا بل تکرمون الیتیم بلکې تاسو عزت نه کوئ د یتیم ولا تحاضون على طعام المسكين او تاسو چاله رغبت ترغیب نه ور کوئ چاته وینا نه کوئ د طعام د مسكين چې ور په خپل نه پاسې انشتلې نو بل ته هوایا کنه چې د مسكين خدمت وکا او بول راوړه چا ول راوړه ډوی ول راوړه په دې باندې خپل احکار ښا او خلق باندې په کلو کې صفاتونه کوي شهر پلان یې کې او مشر ډېر خسرې وکړه چې ملوا براغ نو هغه به پاسه لکو پاسه دې ملما له هغه کېداو په نو ګوره خلق صفاتونه کوي ښا ولیدا تحازونه کوي کنه تحزیز تی زول ته وي ښا او تاسو کې دا کار نشتا تاسو په ور کړو کې نه یې فرح کړو کې یې وتاکلون التراث اكلا لما اخره تاسو مال د مړو په خوراک ډیر ډیر مال د مړو د دې خلقوم دغه خوراکي ښه بس چې مړې وشي نو د دې کار جوړ شي عظیمه خلنګ شي ښه ولی هغه یتیمانانو مالی اذی ایسو پا سلویختو که ایسو پا ماخامنو که ایسو پا جمعو که اپا دی که اخرین داده مڑی مال نشو اخو داگه تاو نرسی دا یتیمانانو تاو اولاد تا کنا اذی باوی حضرت شیخ وی چی دیو مانا کولا پا خواه چی خوری تاسو مال دا میراس نولی اخو خود اکنا مال دا میراس خود دیر پاک مال ده دا خو الله زجر په مقام کې ذکر کوي ها نمرات ته نه مړو مال چې دی بہت ناس ته پته ما بوخه اکل لمن په خوراک ډیر ډیر تکه خادی خو خلاص شي که درې ورځې ک غم نه خلاص شي اخوت تر کلونو پوری ها او محبت کوي د مال سره محبت ډیر کلا چردا سنذا اذا دکت الارض دکن کل چوجل کول شزمکا پجل کول سر وجا ربکا والملکو صفن صفن او کاربشی ظهور تا لازم ده جا اثره نسوک دغا مانا کی لازمی کاربشی ربستا او ملائکم طولو صف صف قطار باند و جی ایوم ایزم بی جہنم را بوستیشی پدورت باندی جہنم یوم ایزی یتذکر الانسانو پدورت باندی بایا دی انسان خپل عمل پاننا لہو الذکر او چرتبی ددب پاریا دول پیدا من یقولو چغبو یا لیتنی کاش افسوس دی مال را قدمت لی حیاتی چما په خپل ژوند کې سنا سکړې د دې اخرت لپاره کلام په معنا د فیشي نو مطلب دا و چما د دنیا ژوند اسیتیر کو ما دې ورځې له سراونه لګلو کاش چما مخ کې کړې وې په خپل ژوند کې د دې ورځې لپاره عمل فیوم ایز اللہ یعذب عذابه احد فدار از باندی با عذاب ورنکی پشان دا عذاب دا اللہ اسو کو عذابه کاب دے تشبیح و سر دے پشان دا عذاب دا اللہ اسو او نبا تللو کی پشان دا تللو دا اللہ اسو کو نداغ پشان عذاب سوک چاہ دے ورکولشی او نو داغا پشان تی قیدو ولی که دنیا کسو قید کی نو خوزا بدن یه پا جیل کشو نو فکر داغا خوار وقت پا کور کی او پا جیل کی نئی فکر داغا پل کور کے پلارو کسو کے او پا دیرو کے او پا آرٹونو پا پٹو کی گرزی نو بیم طبیعت خی ہوئی چه اللہ قید کی نو چه سنگ بدن یه پا جیل کی نو فکر بیم پا جیل کی نو آغا روح بیم پا جیل کی نو عرص بیم پا جیل کی خواه اغا فکرم بار نشی راوتی خواه یا ایتو النفس المطمئن ایغا نفسا چتا مطمئن او خوشالوی پا توحید باندی او پا ایمان باندی ارجعی الی ربی کی واپس لار شاخ پل ربتا چتا داغا نراغلوی کنا رضیتا مرضیه تبا رضای دا اللہ نام او اللہ بستان رضا شویم فدخلی فی عبادیم نو بوئی چه داخل شد ما پا بندیانو که او دخلی جنتی او داخل شد ما جنت تا نفی عبادی دو مانی یو دارا چه روح با دا بدن سر یو دیشی نزیب جنت تا ابا دنونه یادی ادو ایم داده چنا مومنانو سرا پا ڈلکی یوزه شایواز مزا وسیق اللذین نتقو ربهم الالجنت زمرا ڈلی ڈلی بزی نزکو توی چی فدخلی فی عبادی یوزه شا مرگر شازما بندیانو سرا ودخلی جنتی او بیا داخل شازما پا جنت کی